dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 maja, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Rzecznik rządu przestrzega przed kolejnymi prowokacjami Rosji wobec krajów Zachodu. E-Konsylium zapewni pacjentom dostęp do najlepszych specjalistów, zapowiada minister zdrowia. Porządek z porzucanymi elektrycznymi hulajnogami chce zrobić Kraków. Przed możliwymi kolejnymi prowokacjami Rosji wobec krajów Zachodu przestrzega rzecznik rządu Piotr Müller, bo o piątkowym przechwyceniu przez rosyjski myśliwiec samolotu Polskiej Straży Granicznej nad Morzem Czarnym Polska wskazuje na konieczność skoordynowanych działań ze strony NATO i Unii Europejskiej. Piotr Müller zaznaczył, że cała sprawa ma dla Rosji wymiar propagandowy. Rosja ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o swoją ofensywę. W związku z tym też szukają sposobu na to, aby pokazać i wewnątrz swojego kraju do celów propagandowych to, że są silnym krajem, takie chcą stworzyć wrażenie, a do celów też takiego wywołania emocji wewnątrz Unii Europejskiej. Tego typu wydarzenia też mają wywołać określone emocje strachu wobec Rosji. Udział polskiego samolotu w misji Frontexu nad zachodnią częścią Morza Czarnego został zawieszony do odwołania. System elektronicznego e-Konsylium zapewni pacjentom dostęp do najlepszych specjalistów, niezależnie od tego, w jakich ośrodkach będą leczeni, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W Instytucie Chorób Serca Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu po raz pierwszy zaprezentowano możliwości pilotażowego programu. Platforma e-Konsylium będzie wykorzystywana w Krajowej Sieci Kardiologicznej, Sieci Onkologicznej oraz w Koordynowanej Podstawowej Opiece Zdrowotnej, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Ja bym chciał, żebyśmy za kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy, mogli powiedzieć, że e-Konsylium jest standardem. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że e-Konsylium skróci czas diagnozowania i zlecania terapii pacjentom. Jesteśmy w stanie zagospodarować z maksymalną efektywnością czas najlepszych ekspertów. E-Konsylium umożliwia zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjenta, ale też przesyłanie dokumentacji medycznej, a nawet badanie pacjenta. Barbara Góra, Polskie Radio. Udział polskiego samolotu w misji Frontexu nad zachodnią częścią Morza Czarnego został zawieszony do odwołania. System elektronicznego e-Konsylium zapewni pacjentom dostęp do najlepszych specjalistów, niezależnie od tego, w jakich ośrodkach będą leczeni, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W Instytucie Chorób, tak jak słyszeliśmy, zaprezentowano po raz pierwszy możliwości pilotażowego programu. Instytut Meteorologii ostrzega przed przygruntowymi przemrozkami na znacznym obszarze Polski. Kolejna noc także będzie z ujemną temperaturą. Dzisiejsza noc będzie pogodna i z przymrozkami, na które zostały wydane ostrzeżenia dla całej wschodniej połowy kraju oraz Przedgórza Sudeckiego. Temperatura może miejscami spaść do minus 2 stopni, a przy gruncie lokalnie nawet do minus 6 stopni. Przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia mogą wystąpić jeszcze kolejnej nocy z wtorku na środę na południu i wschodzie kraju. Synoptyk Michał Folwarski dodaje, że cieplej ma być od środy. Więcej o pogodzie po serwisie. Kraków chce raz na zawsze rozwiązać problem porozrzucanych na chodnikach elektrycznych hulajnóg. Tylko w miniony weekend Straż Miejska odholowała ponad 80 pojazdów blokujących przejścia na chodnikach i utrudniających ruch pieszych. Dziś z przedstawicielami firm wypożyczających elektryczne jednoślady spotkali się urzędnicy. Przedstawiciele trzech firm, z którymi rozmawialiśmy, nie zrozumieli problemu, który mamy w Krakowie, tłumaczy wiceprezydent miasta Andrzej Kulik. To, że szanujemy wolność działalności gospodarczej, nie zmienia faktu, że równie ważną dla nas jest kwestia porządku publicznego i ten porządek publiczny jest ewidentnie naruszany. Zgodnie z porozumieniem zawartym 3 lata temu, miasto udostępnia przestrzeń do parkowania hulajnóg. W zamian operatorzy mają dbać, aby pojazdy nie przeszkadzały na chodnikach. Firmy nie wywiązują się z tej umowy, dodaje wiceprezydent Krakowa. Absolutnie przegięli i muszę powiedzieć, że zachowują się w sposób mało odpowiedzialny. To są duże korporacje międzynarodowe. Kraków jest miastem liczącym się. Jesteśmy gotowi, jeżeli trzeba, pójść z nimi na walkę, także na poziomie europejskim. Miasto tylko za odholowanie 300 hulajnóg chce wystawić operatorom rachunek na 40 tysięcy złotych. W Krakowie jeździ 6 tysięcy hulajnóg udostępnionych przez trzech operatorów. Firmy nie muszą mieć zgody na działalność. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po ponad 3 latach Japonia całkowicie zniosła restrykcje związane z pandemią. Poziom zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa obniżono do stopnia profilaktyki przed sezonową grypą. Japonia zniosła obowiązek posiadania negatywnego testu na COVID-19 lub dokumentu potwierdzającego 3 szczepienia dla podróżnych przybywających z zagranicy już 29 kwietnia, przed rozpoczynającym się tu wówczas okresem świąt związanych z Dniem Pracy. Od dziś zmieniono klasyfikację zagrożenia epidemicznego, które zrównało koronawirus z grypą sezonową. Oznacza to m.in., że hospitalizacja rezydentów Japonii zakażonych COVID-19 będzie odpłatna, a szczepionki przeciwko koronawirusowi będą bezpłatne tylko do końca marca przyszłego roku. Leczenie osób zakażonych COVID-19 w Japonii ma od teraz odbywać się też w szpitalnych oddziałach chorób zakaźnych, a nie wyłącznie w klinikach, które powstały do leczenia osób zakażonych koronawirusem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, nocą pogodnie. Jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć. Nigdzie nie powinno padać. No i przypominamy, możliwe przygruntowe przymrozki w województwie pomorskim, podlaskim, na wschodzie Wielkopolski, także na Mazowszu do -5 stopni, poza tym od -2 na Podhalu i Suwalszczyźnie, +2 w większości regionów, do +5 na Pomorzu Zachodnim oraz na Wybrzeżu. Jutro wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, wysoko w górach, w porywach do 60 km na godzinę. Słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Tak sobie pomyślałem, słuchając serwisu informacyjnego teraz wspólnie z Państwem, może jest jakiś sposób na uporządkowanie ruchu hulajnóg w mieście. Oczywiście nie mamy nic przeciwko, bo pewnie zależy to od tych, którzy korzystają z tych hulajnóg i zostawiają najczęściej, jak widzimy, w dużych miastach. No, gdzie popadnie? Może jest jakiś sprawdzony z innych miast, może z zagranicy sposób na uregulowanie, uporządkowanie ruchu hulajnóg w dużych miastach. 2 2 7 3 w tej, w pozostałych sprawach dziś też o maturze. Państwa wspomnienia z egzaminu maturalnego z matematyki. Tak jak poprzedni kolega, byłem w Matwizie i mieliśmy taką wspaniałą panią profesor Urbańską w Bydgoszczy, że po godzinie praktycznie cała klasa wyszła i tam może jakieś pojedyncze trójki, a reszta to czwórki i piątki. I chciałbym tylko nadmienić, że oczywiście uważam, że wszystkie nauki są bardzo ważne, ale bez matematyki, jak tak się dogłębnie zastanowić, wszystkie leżą. Kiedyś słyszałem opinię, że to jednak chemia. Bez tego i biologia, i matematyka też wszystko leży. Ciekaw jestem, czy Państwo się zgodzą z tym. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo i jak Państwo słyszeli przed chwilą, 2 2 7 3 także telefonicznie. A swoją drogą to chyba każdy rocznik, a być może także i maturalna klasa, miała taką swoją ulubioną, ukochaną panią od matematyki. Można powspominać. Bardzo proszę. 8 po 17. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Hey now, you're an risk in the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Trójka, trójka, widzisz, panie. No dobra, dobra, dobra, dobra. Trójka, proszę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Idealny wybór. Tak nam się jakoś filmowo skojarzyło. 11 minut po godzinie 17. Rząd pracuje nad uproszczeniem podatków, co ma jednocześnie złagodzić codzienne koszty związane z wysokimi cenami na rynku, szczególnie jeśli chodzi o żywność. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, robimy wszystko, by ulżyć ludziom w trudnym czasie wysokiej inflacji. Szef rządu podkreślił, że obniżka VAT na żywność to dla budżetu państwa około 10 miliardów złotych mniej. Nagle z budżetu państwa znika około 10 miliardów złotych. Dlaczego to robimy? Po to, aby o 10 miliardów złotych wszyscy Polacy mniej zapłacili za codzienne zakupy. Ja wiem, że inflacja jest potworna. Ruska inflacja, putinflacja. Główna przyczyna inflacji, jak powiedział prezydent Biden, Komisja Europejska, to wojna na Ukrainie. Między innymi dlatego został wprowadzony zerowy VAT na żywność, podkreślił premier Morawiecki. Zrobiliśmy tę ulgę po to, żeby ulżyć Polakom w tym bardzo trudnym czasie inflacji. Jeżeli inflacja nie spadnie bardzo istotnie, to w ostatnim kwartale tego roku nie jest wykluczone, że będziemy podejmowali działania o charakterze przedłużenia tej ulgi. To jest bardzo poważna ulga. Nie wykluczam, że przedłużymy ją na kolejny rok, ale te decyzje zapadną w swoim czasie, jak będziemy mieli dokładną wiedzę dotyczącą wysokości inflacji na ten rok, ale właśnie również prognozowanej na kolejny rok. To dobre rozwiązania dla przeciętnego Polaka, mówi Marcin Roszkowski, ekonomista z Instytutu Jagiellońskiego. Inflacja nie wszystkich dotyka równomiernie. Inflacja w towarach konsumpcyjnych, w żywności i innych pochodnych jest o tyle dotkliwa, że wzrost cen tutaj dużo mocniej dotyka osób mało czy średnio zarabiających, bo dla tych osób żywność w ich tak zwanym dochodzie dyspozycyjnym stanowi po prostu duży udział ich wydatków. Więc obniżenie VAT-u na żywność powoduje, że taką ulgę po prostu duża część Polaków odczuje. Artur Soboń powiedział w Polskim Radiu, że rząd PiS idzie drogą uproszczeń i ułatwień podatkowych. Dlatego przygotowywana jest duża zmiana ordynacji podatkowej, mająca uprościć i przyspieszyć rozliczenie podatku VAT. Jak dodał, w najbliższym tygodniu Senat ma się zająć pakietem Slim VAT 3. To będą korzystne dla podatników VAT zmiany podatkowe. Przygotowujemy dużą zmianę ordynacji podatkowej. Będziemy ją konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, tak aby wypracować jak najlepszy projekt. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone. Będą limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę w przypadku korekty, uproszczenie korygowania deklaracji. Każde uproszczenie jest dobrym kierunkiem. Myślę, że to jest po prostu oszczędzanie czasu nas wszystkich. Zgodnie z obecnymi przepisami zerowa stawka VAT na żywność obowiązuje do 30 czerwca i jak zapowiedział premier, najprawdopodobniej stawka ta zostanie przedłużona co najmniej do końca tego roku. A przypomnijmy, że rząd wprowadził ją w ramach jednej z tak zwanych tarcz antyinflacyjnych. Minister Soboń dodał, że największym beneficjentem przeprowadzonych przez rząd zmian w podatku dochodowym są szeroko rozumiane rodziny. A relację przygotował nasz reporter Jacek Frenzel. Miasto obraca w tym. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa, wszystkim kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Po nas niszczach państwa płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, jak mi świat na barkach stoi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt, który to już raz nam puka do drzwi. Płacz zalewa wizję wydeptanych dni, białych dni. Ej, Metropolis gdybnie, wolno śnić. Dostajemy w dłoń recepty na sny. Metropolis. Dariej Zawiałow uleciało z listy przebojów trójki, ale jest jej demo song ostatnio na miejscu 21. 8 do góry. Polecamy serdecznie. W audycji popołudniowej dziś sporo o maturach. Właściwie od zawsze słychać wiele głosów, że matematyka jest trudna. Pytam państwa, czy rzeczywiście 2 2 i 7 3? Pytam tych z państwa, którzy codziennie w życiu zawodowym korzystają z wiedzy czy umiejętności liczenia. No, powiedzmy co najmniej z poziomu maturalnej matematyki. W tej sprawie 2 2 i 7 3 i jeszcze jeden bardzo ważny głos. Nie uwzględniają państwo problemu osób z dyskalkulią, które też są w normie intelektualnej, ale mają dysfunkcję. Troszkę inną niż dysleksja, czy dysgrafia, czy inne dysy. Natomiast jest to dysfunkcja, która uniemożliwia zdanie matury z matematyki. Numer telefonu do państwa dyspozycji do audycji popołudniowej. No i pytanie też, jak bardzo wiedza z matury, z matematyki przydaje się w życiu codziennym. 2 2 i 7 3. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Wykolejone pociągi, drony atakujące magazyny paliwa i zniszczone linie wysokiego napięcia. W takiej sytuacji jest Rosja po 15 miesiącach agresji na Ukrainę. Część niezależnych analityków zwraca uwagę, że zamachy i akty dywersji nasilają się w związku ze zbliżającą się ukraińską kontrofensywą. A my sprawdzamy wraz z Maciejem Jastrzębskim, co dzieje się w państwie agresorze. Portal Ważne Historie przeanalizował sytuację na froncie i napisał, że ukraińska armia już zaczęła przygotowania bojowe do przyszłej kontrofensywy. Dziennikarze portalu wskazują m.in. na wzmożoną aktywność dronów zwiadowczych i operacji dywersyjnych w Donbasie, a także w rejonach Chersonia i Zaporoża. Rosyjski ekonomista i politolog Władimir Miłow już wcześniej zwraca uwagę na coraz bardziej zauważalną nerwowość panującą wśród kremlowskich elit. W takim stanie są władze, armia i propaganda. Widać to po tym, że nieustannie tym mówią. Zresztą od czasu do czasu widać nawet elementy histerii. Chociażby nasilenie represji w mojej ocenie jest związane właśnie z nerwowością oczekiwania na kontrofensywę, która może odnieść sukces. Kontrnaступление może być успешным. W kontekście napaści Rosji na Ukrainę i zbrodni wojennych popełnianych przez armię reżimu na Ukraińcach trzeba zwrócić uwagę na ideologiczne podstawy historycznych kłamstw dyktatora Putina. Kremlowski reżim wmawia Rosjanom, że druga wojna miała przynieść wyzwolenie od faszystowskiej ideologii, ale na Ukrainie pozostali faszyści, których teraz trzeba wyeliminować. Jest to niejako kontynuacja działań ich dziadów z Armii Czerwonej z lat 40. XX wieku. W ocenie niezależnych politologów i socjologów to są tak niewiarygodne bzdury, że aż trudno uwierzyć, iż ktoś może poważnie brać je pod uwagę. Przy okazji absurdów wygłaszanych przez prokremlowskich propagandystów wzywających do nienawiści i ataków dywersyjnych na rosyjską infrastrukturę organizowanych przez przeciwników Władimira Putina, związany ze strukturami antyputinowskiej partyzantki Denis Sokołow stwierdził, że w Rosji trwa już wojna domowa. Trwa wojna domowa, która ma doprowadzić do upadku rosyjskiej imperium. Dlatego opowiadamy się za utworzeniem silnego korpusu w składzie ukraińskich sił zbrojnych i rozległej sieci powstańczej wewnątrz Rosji, bo to jest sposób na ochronę kraju przed chaosem i jednocześnie możliwość sformowania legalnego i demokratycznego rządu. W ubiegłym tygodniu najemnicy z grupy Wagnera ogłosili, że 10 maja wycofają się z Bachmutu. Oznaczałoby to klęskę trwających niemal rok prób zdobycia tego Ukrainy. Miasta. Koordynujący działania najemników Jewgenij Prigorzyn oskarżył szefa Ministerstwa Obrony i naczelnika Sztabu Generalnego o sabotaż polegający na niedostarczaniu amunicji, przez co Wagnerowcy masowo mieli ginąć na froncie i nie odnosić sukcesów. Natychmiast odezwał się szef administracji Czeczenii Ramzan Kadyrow, który zapowiedział, że wyśle do Bachmutu swoje wojska. Skończyło się na tym, że Prigorzyn pokrzyczał na ministrów i generałów, Kadyrow na Prigorzyna, a Moskwa zapowiedziała, że wyśle amunicję, więc pewnie Wagnerowcy pozostaną w Bachmucie. Wydaje mi się, że najemnicy przy braku sukcesów na tyle połamali zęby na ukraińskiej obronie, że szukali dobrego pretekstu, żeby wycofać się z frontu. Tym razem im się nie udało. Sytuację, w jaką wprowadził Rosję Władimir Putin, jeden z rosyjskich internautów opisał jednym zdaniem. Bandyckie lata 90. przy tym, co zgotował Rosjanom wybitny geostrateg Putin, okazują się okresem rozkwitu i spokoju. I jeszcze jeden głos. Rosyjski reżim trwoni pieniądze na wojnę z Ukrainą, a nie ma funduszy na pomoc pogorzelcom swoim obywatelom. Tak rosyjscy obrońcy praw człowieka skomentowali sytuację, w której znaleźli się mieszkańcy rejonów ogarniętych pożarami lasów. Pożary lasów niszczą syberyjski drzewostan i znajdujące się w pobliżu lasów wsie. W Rosji poniżej granicy ubóstwa żyje ponad 20 milionów osób. Audycja popołudniowa, 24 minuty po 17. Troubles in my life, I'm walking away, yeah. Oh. Craig David w popołudniową porą, po majówce, w poniedziałek, kiedy wracają Państwo z pracy do domu. No właśnie, bo już za chwilę będziemy podpowiadać tym, którzy za kółkiem. Za moment także skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Skurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Radio Nawigator. O tym, co na drogach teraz, Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kopytkowo, węzeł Pelplin na wysokości miejsca obsługi podróżnych Olsze. To 42 kilometr autostrady. Doszło do zdarzenia dwóch ciężarówek. Nikt nie ucierpiał, ale ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. I teraz dramat na autostradzie A4 na obwodnicy Krakowa między węzłem Skotnickim a Tynieckim. Rozpędzone auto dostawcze wjechało w naczepę poprzedzającego go samochodu ciężarowego, a ten zatrzymał się, bo już w tym miejscu wcześniej utworzył się zator. Kierowca dostawczego samochodu zginął na miejscu. Zator i korki w Krakowie mają kilkanaście kilometrów na autostradzie A4. Radzę omijać autostradę i korzystać z innych alternatywnych dróg, bo to jest po prostu kilka godzin stania. Krajowa 7, korek w Łomiankach na jezdni wjazdowej do Warszawy. Trasa S2, jednocześnie południowa obwodnica stolicy od węzła Opacz po węzeł Konotopa. To pierwszy korek, kolejny jest na przeciwległej jezdni od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. Ostrożności. I cierpliwości, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. O 17.30 czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Jest komentarz kwatery głównej NATO w sprawie niebezpiecznego zachowania rosyjskiego myśliwca, który w piątek przechwycił polski samolot nad Morzem Czarnym. Przedstawiciel sojuszu w krótkim oświadczeniu przesłanym naszej korespondentce Beacie Płomeckiej napisał, że w reakcji na te wydarzenia jednostki natowskie odpowiedzialne za obronę powietrzną krajów członkowskich zostały postawione w stan najwyższej gotowości. NATO pozostaje czujne, brzmi komentarz z kwatery głównej sojuszu. Spotkanie szefa MONU z minister obrony Kanady. Wicepremier Mariusz Błaszczak w Ottawie rozmawiał z Anitą Anand. Tematami były dalsze wsparcie Ukrainy, współpraca w ramach NATO, rozwój współpracy w zakresie modernizacji i zwiększenie kooperacji między jednostkami rezerwy kanadyjskich sił zbrojnych a wojskami obrony terytorialnej. Ministrowie obrony mają też wziąć udział w ceremonii upamiętnienia zakończenia II wojny światowej. Policja zatrzymała 33-latka, który w budynku banku w centrum Gdańska zostawił walizkę z atrapą bomby. Do incydentu doszło w ostatnią sobotę kwietnia. Zaalarmowana policja sprawę potraktowała bardzo poważnie, relacjonuje Mariusz Chrzanowski z Gdańskiej Komendy Miejskiej. Natychmiast zostały wszczęte procedury, jakie wykonuje się w tego typu przypadkach. Policjanci wyznaczyli strefę bezpieczeństwa, wstrzymali ruch na pobliskich ulicach i zajęli się pozostawionym bagażem. Na miejscu pracował policyjny pirotechnik oraz kontrterroryści. Po zakończeniu czynności okazało się, że walizka nie stanowiła zagrożenia, a jej zawartość jedynie imitowała ładunek wybuchowy. Policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanego. Okazało się, że 33-latek ma na swoim koncie także inne przestępstwa. Teraz grozi mu 8 lat więzienia. Pełny serwis o 18. A to już za niecałe 28 minut. Czas na serwis sportowy. Witamy ponownie w studiu, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od zapowiadanego w poprzednim Sporcie w Trójce trzeciego etapu Giro d'Italia. Po trudnym, krętym i wyprofilowanym na podjeździe finiszu wygrał Australijczyk Michael Matthews z teamu Jayco Alula. Drugi przeciął kreskę faworyzowany na ten etap Duńczyk Mats Pedersen z grupy Trek Segafredo. Do pokonania było 212 km z Vasto do Melfi. W grupie dojechał Remco Evenepoel, zatem po dzisiejszym etapie Belg utrzymał przywilej jazdy w różowej koszulce lidera. Na jutrzejszym, czwartym etapie, a będzie to pierwsza okazja na sprawdzenie mocy w górach. A teraz przenosimy się na krajowe boiska piłkarskie. Arcyciekawej 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy ciąg dalszy, a w niej Raków Częstochowa, jak doskonale wiemy, zapewnił sobie już tytuł mistrza Polski. Spadek natomiast zapewniła sobie Lechia Gdańsk. Już wcześniej było wiadomo, że w pierwszej lidze zagra w przyszłym sezonie Miedź Legnica, która dziś zmierzy się z Widzewem Łódź, mówi pomocnik Miedzi, Dawid Drachal. Pomimo spadku nie będziemy się poddawali, to nie będą te 4 mecze wyglądały tak, że się przed przeciwnikami położymy, natomiast będziemy chcieli walczyć o każdy punkt i zdobyć 12 punktów. Najważniejsze to robić swoje, zdaje się twierdzić pewny utrzymania trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. Ja bym się nie przykładał wagi, jak Miedź zagra. Ważne, jak my zagramy i co chcemy my zrobić. Każdy mecz jest trudny w tej lidze i o punkty naprawdę jest ciężko. My nie chcemy kalkulować, my nie chcemy patrzeć w tabelę. Jak będziemy patrzeć na innych i liczyć, że inni będą coś robić, to nie, to jest droga donikąd. My musimy zwracać uwagę na to, żebyśmy my punktowali, a nie patrzeć na to, żeby inni nie punktowali. I tak do tego podchodzimy. Pierwszy gwizdek w Legnicy o 19. O 18 natomiast początek drugiego starcia ćwierćfinałowego Ekstraligi Koszykarskiej. Prowadząca 1-0 w serii Legia Warszawa podejmuje spójnie Stargard, trener wicemistrzów kraju, czyli Zielonych Kanonierów, Wojciech Kamiński. Wiemy, że w tej serii nie będzie łatwo i każdy mecz trzeba będzie walczyć do końca, aby go wyszarpać. Nie będzie łatwo. Aleksandra Kaleta już po drugiej walce wypadła z oburtę Mistrzostw Świata w judo, które wczoraj rozpoczęły się w Dosze. Polka najpierw wygrała z Meksykanką Pauliną Rodriguez, poległa w kolejnym pojedynku ze Szwajcarką Bintą Daje. Jutro na tatami wyjdzie między innymi brązowa medalistka Mistrzostw Świata sprzed 4 lat Julia Kowalczyk. Magdalena Fręch o krok bliżej drabinki głównej turnieju WTA 1000 w Rzymie. W drugiej rundzie kwalifikacji odesłała do domu 18-letnią Włoszkę Federikę Urgesi 7-6 i 6-0. Aby dołączyć do liderki światowego rankingu Igi Świątek, Magdalinet i Huberta Hurkacza w turnieju głównym w Rzymie, Magdalena Fręch musi teraz pokonać Polinę Kudermietową, młodszą siostrę Weroniki. Pan Synoptyk, krótko i na temat, choć mroźna noc miejscami przed nami, nocą możliwe przygruntowe przymrozki w województwach pomorskim, podlaskim, mazowieckim, na wschodzie Wielkopolski do minus 5 stopni, na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 2, w większości regionów 2 stopnie powyżej zera, a najwyższa temperatura tej nocy na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu. A jutro miało być krótko i na temat, słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu do nawet 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Matura pisemna. Z matematyki. A my pytamy dziś w audycji popołudniowej, jak bardzo wiedza z matury, z matematyki przydaje się w życiu codziennym. 2 2 i 7 3. No oczywiście matematyka królową nauk. Tylko mam taki dylemat. W związku z pieniędzmi zarabianymi później, nasi celebryci, wszyscy aktorzy z matematyką mieli problem, a pieniądze mają. W związku z czym, czy to warto? Do prowadzenia firmy matematyka jest bardzo potrzebna. Matematyka jak najbardziej na plus. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Jak najbardziej na plus. Ja bym powiedział nawet na 5 z plusem. Tak by się przynajmniej zdawało. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo, nie tylko telefonicznie, jak Państwo słyszą, nie tylko w sprawie matematyki. 2 2 7 3. No i jeszcze SMS-owo, gdyby Państwo chcieli wyklikać 71335. A teraz lekcja języka polskiego dla cudzoziemców. O tym, jak to Tomek jeździ łąką pod las. W audycji popołudniowej. No i temat maturalny, a konkretnie matura z matematyki Państwa zainteresowała. 2 2 7 3. To wygląda w ten sposób, że matematyka w szkole średniej to jest taka matematyka XVII-XVIII wieku i ona jest bardzo nudna w sumie. Natomiast ta matematyka ciekawa zaczyna się dalej po prostu, bo interesuje się astrofizyką, a to jest niezbędne do tego, żeby poznać wszechświat, skąd jesteśmy, kim jesteśmy, dokąd dążymy i ta matematyka wtedy jest bardzo ważna. No to powiem szczerze, że bardzo przekonująco pan powiedział. Żebym tego nie wiedział, mając 19 lat. Ach, bardzo dziękuję za Państwa głosy. 2 2 7 3. Pozdrowienia dla wszystkich maturzystów, tych, którzy zdawali dziś maturę z matematyki. Ciekaw jestem także i czekamy na te głosy tych, którzy są zadowoleni, uśmiechnięci, a takich też dziś słyszeliśmy na początku audycji, mówiąc właśnie o maturze z matematyki. 2 2 7 3. 19 minut zostało do godziny 18. Zapraszamy do Trójki. Zobowiązanie, które się opłaca. Tak Deutsche Welle opisało mechanizm i cel zakupu Gremi Media, wydawcy Rzeczpospolitej przez Pluralis. 40% akcji Gremi trafiło w ręce zagranicznego funduszu, a transakcję faktycznie sfinansował niemiecki bank GLS, kierując się pobudkami politycznymi. Starszy doradca firmy Pluralis, Max von Abendort, przyznał jednocześnie, że Polska jest dla nich głównym punktem bieżącej działalności. Więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczyk. Niemiecki bank GLS pod koniec marca wyemitował obligacje, z których zamierza finansować media, m.in. w Polsce. W sumie jest mowa o 100 milionach euro. Za emisją stoi holenderskie stowarzyszenie Pluralis, którego celem jest, jak stwierdzili jego przedstawiciele, zapewnienie finansów niezależnym mediom w Europie Środkowo-Wschodniej, napisano. O co chodzi? O szeroko pojętym interesie Niemiec w Polsce mówił na antenie Polskiego Radia profesor Andrzej Przyłębski, były ambasador Polski w Niemczech. Oni by chcieli mieć rząd, który jest powolny, nie miesza się, nie marudzi, tylko wdraża rozwiązania najlepsze, które Niemcy wypracowali. Politolog profesor Jacek Reginia-Zacharski dodaje, że to konsekwentna polityka. Miejmy też świadomość, że to jest po prostu realizacja twardych interesów. Przecież to jest oczywiste, że wygodniej jest mieć polityków. Niemców jest troszkę więcej niż dwa razy więcej aniżeli nas. Niemniej jednak Polska ze swoimi blisko 40 milionami jest poważnym graczem. W związku z czym z perspektywy politycznej, jakiejś tam rywalizacyjnej, dużo jest rozsądniej mieć tutaj polityków, którzy nie będą prowadzić polityki rywalizacyjnej, stawiając jako punkt pierwszy, za którym długo, długo nic, interes narodowy. Niemcy chcą narzucić swój model społeczny i ideologiczny Polsce, podsumowuje profesor Andrzej Przyłębski. Uznali, że sukces ekonomiczny jest zarazem sukcesem, że tak powiem, światopoglądu, który niosą i próbują go wszędzie zaszczepić poprzez szereg instytucji. Mają w każdym kraju fundacje polityczne, mają getty, instytuty, które wpływają na opinię publiczną. Nikt z tym nie może rywalizować. Francja sobie to odpuściła, Wielka Brytania nigdy nie była obecna, więc są Niemcy. Jak zwrócono uwagę, tekst Deutsche Welle wyraźnie wskazał, że obligacje mają na celu nie tyle zysk ekonomiczny, co zysk polityczny, który dopiero wskutek uzyskanego dzięki inwestycji wynikowi wyborów w Polsce może stać się zyskiem ekonomicznym. A my pewnie i do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Za 17 minut, 18. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Save her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is the parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you. You just look a bit like. Audycji popołudniowej Maneskin wprost z Włoch. Może ten sprawdzony z innych miast, może z zagranicy, może właśnie z Włoch pomysł, jakiś sposób na uporządkowanie ruchu hulajnóg w mieście. 2 2 7 3. sposób jest stuprocentowy. Mianowicie hulajnogi po zakończeniu użytkowania muszą być wpinane, tak jak rowery, do stacji dokującej. Dopóki hulajnoga nie zostanie wpięta, to komputer cały czas nalicza użytkowanie. O, wydaje się, że to proste i banalne, ale ciekaw jestem, czemu jeszcze nie wprowadzono takiego systemu, a przynajmniej w wielu miastach, w których widziałem właśnie te hulajnogi. No, pojawiają się w miejscach naprawdę nieoczywistych i już wiele razy o tym rozmawialiśmy, sprawiają zagrożenie. No, szczególnie dla przechodniów, szczególnie w takich ciemniejszych miejscach. Jak to uporządkować? Coś, co pomoże wszystkim nam bezpiecznie poruszać się po mieście. 2 2 7 3 czekamy. Pomogło mi, bo szybko zapomniałam, a tych różnych dni nie chcę już. Uległam znów, nic w zamian. Tak, za oknami. Piękny maj. Za 10 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi. Naszym gościem jest specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Witam w Trójce. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o tym, zresztą codziennie niemal docierają do nas informacje od majówki o tym, że Rosja oskarżyła Ukrainę o nocny atak dronów na Kreml. Wszystko oczywiście w celu zabicia prezydenta Władimira Putina. Co dziś wiemy na ten temat? Od tamtego czasu wiele się zmieniło w narracji rosyjskiej, bowiem już nie Ukraina chciała pozbawić życia prezydenta Rosji, a teraz cały Zachód, czasami z personifikacją w postaci Stanów Zjednoczonych, czasami przedstawiciele rosyjscy mówią bardziej generalnie o tym, że to był zamach inspirowany przez szeroko rozumiany Zachód. No, zatem mamy spójną i całościową narrację, która niejako potwierdza przypuszczenia, które od początku towarzyszyły tej akcji, no a mianowicie to, że była to prowokacja. A wszystkie te narracje opierają się na nagraniu? To nagranie jest prawdziwe? Samo nagranie jest prawdopodobnie prawdziwe. Natomiast to, co na tym nagraniu jest widoczne, to wcale niekoniecznie tutaj specjaliści spierają się, czy to jest rzeczywiście wybuch drona, czy być może ten wybuch miał miejsce już w środku, a dron tylko miał wizualnie wspierać ten argument, że to drony próbowały zaatakować Kreml. Ale panie redaktorze, to jest chyba mniej istotne, bo mi od początku, kiedy śledziłam ten wątek, towarzyszyło takie pytanie, po co? Po co Ukraina miałaby dwa drony malutkie wysyłać, żeby zabić Władimira Putina, skoro to de facto niczego by nie zmieniło w tej wojnie? Oprócz być może tego wątku Władimira Putina jako takiej osoby, która się kojarzy nam bezpośrednio jako agresor, to tak naprawdę konflikt nadal by był, nadal by istniał. I ciekawe jest to, że Rosja tak bardzo potrzebuje, bo taka jest główna teza ekspertów, że Rosja desperacko potrzebuje wzmocnienia wewnątrz tej narracji o zagrożeniu ze strony Zachodu, o którym często tutaj wspominamy. Właśnie po to, i to jest ten może troszkę gorszy wątek, żeby wzmocnić swoje ofensywne działania, być może też usprawiedliwić użycie dużo bardziej radykalnych środków wojennych. To jest odpowiedź na pytanie, po co Rosji takie działanie dezinformacyjne? To znaczy prowokacje, jakkolwiek są wpisane w historię dezinformacji czy operacji wpływu w Rosji, więc to jest tak czytelne dla każdego, kto specjalizuje się w tym temacie, że bez prowokacji nie ma tego paliwa emocjonalnego, nie ma też możliwości sugestywnego perswadowania tej określonej linii ideologicznej. Czyli jak nie ma sukcesów, to trzeba się czym innym posiłkować. Dokładnie tak, chociaż w tym przypadku to chyba właśnie sukces jest mierzony troszeczkę odwrotnie, bo sukcesem tego typu prowokacji jest, powiedziałabym, wywołanie czy wzmocnienie, bo wywołano już tę emocję dawno, lęku, poczucie zagrożenia, ale już konkretnie też takiego zbrojnego, bo cały czas mówimy na razie o takim zagrożeniu informacyjnym, ale tutaj te drony miały pokazać, że o, zobaczcie, oni już próbują nam bezpośrednio zagrażać. I ta prowokacja, wydaje mi się, ona głównie miała właśnie na celu pokazać, że to już nie jest tylko i wyłącznie sfera informacyjna, którą Rosjanie dostają regularnie, tylko że ta wojna jest realna i to zagrożenie w Rosji jest realne, właśnie po to, by być może teraz odpowiedzieć ofensywnie, to znaczy odpowiedzieli już ofensywnie w zeszłym tygodniu, no ale cały czas zastanawiamy się, czy 9 maja nie spodziewać się czegoś więcej być może i większego zagrożenia. No właśnie, a czego się spodziewać? Panie redaktorze, nie chcę straszyć i nie jestem też taktykiem wojennym, więc być może to zostawię ekspertom wojskowym. Ale w tej sferze dezinformacyjnej, jakie mogą być kolejne kroki? W sferze dezinformacyjnej możemy spodziewać się większej liczby prowokacji. Dlatego zawsze zadawajmy sobie właśnie te pytania, po co Ukraina miałaby coś robić, albo po co Zachód miałby coś robić. To jest troszkę ten sam przykład jak z gazociągiem Nord Stream, kiedy mówiliśmy parę miesięcy temu o tych zdarzeniach. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Naszym gościem była specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, dr Klaudia Rosińska. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.